dalını döktüm yapraklarını, eğdim galak dalını döktüm yapraklarını. Ben yarime ayırdım gönül konaklarını, ben yarime ayırdım gönül konaklarını. Haydi yavrum çınarım dallarına konarım, bir kötüye düşersen ahretece yanarım, bir kötüye düşersen ölenece yanarım. Portakal dilim dilim geliyor benim gülüm, portakal dilim dilim geliyor benim gülüm. Ne dedim de darıldın, kurusun ağzım diye. Ne dedim de darıldım, kurusun ağzım diyeyim. Haydi yavrum çınarım dallarına konarım, bir kötüye düşersen ölenece bir kötüye düşersen ölenecek.